quatre punts. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. Queremos que pasen agradablemente con nosotros. Tenemos noticias de Galicia, tenemos música, tenemos entrevistas. A verdade é que hoxe estou un pouquiño falto porque non teño o meu compañeiro Armando Fernández aquí o meu corón, pero está algo indisposto, pero pronto desexamos que se recupere a xiña, enseguida daqui a pouco estará con nosotros aquí en directo. Bueno, pois o que fademos, benvidos, darlle as grazas ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sairía en antena. Desexarlles pois que pasen dúas oreñas agradables con nosotros. Vamos a poñer un bocadiño de música e de seguida encetamos o noso programa coas noticias e quizáis tamén coa conexión directa con Galicia, que alá ou outro lado temos algún correspondente que nos axudará a levar adiante isto. O último día do mes de febreiro para vosotros deste xeito, en galego e con música. Había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite, medio do temporal, ir de día, luz do día, dame medo miña. Pois, como sempre, baixamos a música e recibimos o noso correspondente na Costa da Morte. Ali atópase Óscar Rei. Moi boa tarde, Óscar. Hola, Ola, que tal? Como estamos? Mellorando o tempo. Por aí acabo de darme unha voltiña aínda aquí ao redor da praia de Mar de Fora en Fisterra, que este sábado fui un poquinho máis tranquilo. Moi ben, moi ben. Alégrome moitísimo, de verdade. Nosotros tamén, por aquí, o tempo é bastante agradable. Por lo tanto, así un pouco nublado, algo feo, de non aparece por aí o sol, pero a verdade é que o tempo aínda menos mal. Non hai hai ameaza de chuvia, pero non, porque que fais pola noite? Agora mesmo estamos bastante ben. Bueno, pois vamos entonces a informar a audiencia un poquinho de todo o que recollemos esta semana en que pasa na costa.gal. Vale. Moi interesante toda esta semana porque bueno, por exemplo, falouse de turismo moito porque Fisterra propón ordear por fin as visitas ao cabo, que é algo que se leva reclamando moito. Sí. É un debate pois que xa leva décadas encima da mesa. Bueno, estamos falando de que calquera fin de semana de agosto o lugar alónxase moito de ser un lugar idílico porque se anche tanto de xente que é imposible pois de alguna maneira acceder, non? Ou, por exemplo, o ano pasado houve días de 300 autocaravanas pernoctando no entorno do cabo, cando nin sequera hai ningún tipo de legislación que permita darlle encadrar este tipo de cousas, non? Entonces, bueno, é importante que teñamos claro pois neste caso pois a importancia que ten para Fisterra, para o camiño de Fisterra e Muxía, o camiño de Santiago, pois que se ordene, non? Estas visitas ao cabo. Tamén é certo que é importante destacar que Fisterra sexa xa o punto final de dúas grandes rutas ciclísticas europeas, Eurovelo 1 e Eurovelo 3. Recollímolo esta semana, non queremos destacar estas novas porque son bueno, valor engadido a un turismo ordenado que se leva buscando xa hai tempo. Tamén queremos falar de festas, porque esta semana sabes, isto é o que é o bolo do pote, non? Claro, hai mazaricos, non? Sí. Hoxe comín bolo do pote, por certo, importante, tamén, tive a sorte de probalo. Hai unha veciña que non fai sempre si o fin de semana, que fai cocido, tocou hoxe tomar un pouco bolo do pote. Bueno, pois, vale. Importantísimo, porque a casa de mazaricos, as amas de casa de mazaricos, do caldo de gloria, vale, pasan a festa do bolo do pote. Entonces, eu quero que teñades claro que é unha cita ineludible tamén aquí na zona, na Costa da Morte. Claro, sí, en un concello tan pues vinculado á gandeiría e á agricultura como é en Mazaricos, e recollémolo porque creemos que é algo ben interesante para destacar. Tamén queremos falar do Festival Emigrasón en Bruxelas con gran participación costeira. Se falamos de ser europeos, se falamos da Unión Europea, a emoción e o orgullo galego séntese con forza, pois eso, neste caso no Festival Emigrasón, que no día de hoxe pois ten lugar precisamente na capital europea, e un montón de grupos galegos, tamén da zona da Costa da Morte, estarán neste festival representados. Eu creo que é moi importante que este tipo de eventos se produzan. A veces parecenos que Europa queda moi lonxe, certo que Bruxelas cerca non queda, non, pero sí. Pero creo que é un éxito grandioso para o Estado e para todas as comunidades que forman parte de España, pois haber acabado estar nunha comunidade europea que nos dou a vida, non, que nos convirte, pois eso, pasamos de ser emigrantes a xentes participativos dos pobos de Europa, que creo que tamén é moi importante. Claro, non? Que sí. Más cousiñas que queremos destacar, por exemplo, pois que hai un plan de inclusión laboral na Larache, neste caso, non, porque o Programa Integrado de Emprego é un éxito, foi reconhecido pola Xunta de Galicia, fálase de que un centro de persoas pois foron empregadas con este plan, sobre todo persoas que pasaron de estar cobrando unha renta activa de inserción a RAI, estar pues, aí nun marxen de vulnerabilidade alto, a ter un futuro, a ter un traballo estable, a ter un traballo pues, digno. Isto tamén pues, é importante que se destaque, e así o queremos facer valer. Muy ben. Por outra parte, dende aquí, dende C, Buserana, Asociación Feminista Buserana, interactúa xa polo I2M e está traballando xa en algún instituto como Fernando Blanco con actividades importantes. Queremos destacar tamén pois que Brens, a nosa queridísima parroquia de Brens, aprende a reciclar. Hai unha charla precisamente hoxe, está sendo en Brens, organiza a SDC Brens, que está pois eso, moi activa. É importante, non? E tamén queremos recoller xa para deixar, porque esta semana tivemos un montón de información ben interesante, e unha delas foi pois a xornada interxeneracional de Vimianzo para combater a soidade non desexada, porque unha cousa é a soidade desexada e outra é a non desexada, e claro, aí claro, están claro, sí, os mozos sí, sí. E mozas á beira dos nosos maiores traballando de forma conxunta, facendo precisamente pois esta actividade dentro do IES Terra de Soneira, uh-huh. E na comarca de Soneira pois recollemos unha boa iniciativa que vincula os nosos maiores coa xuventude, non? Así que rompemos barreiras de edadismo e de outro tipo de historias. Por certo, ando eu últimamente aí facendo un pequeno estudio relacionado co edadismo, xa vos presentarei resultados aí a través da UNED, ben interesante. Moi ben. Cando este finalizado, pero neste caso no eido laboral, que é interesante tamén ver o impacto que ten e como a veces nos mismos nos autoprogramamos, non? Para sí, deixar sí. De facer cousas cando é totalmente ilóxico, pois deixar de facer cousas por ter anos é precisamente un condicionante que nos autoimpoñemos. Bueno, non claro. Vos lío máis, é simplemente vos destaco esta información porque me resulta ben interesante. É moi interesante, moi interesante. Aparte de iso, eu traballo tamén aquí no Consell Comarcal e axudamos precisamente a buscar actividades e algo que axude precisamente a esa non sei ese detalle que ti nos comentas que estás traballando con respecto á súa idade non desexada, que non somente se afecta aos maiores, que tamén hai moita xente sí. Nova que tamén ten ese problema, de verdade que é importante destacar precisamente eso, non? Que moitas veces os nosos xóvenes non están tan acompañados como nos parece. Eso, ainda que hace moita tecnoloxía, non? E como enriquece a experiencia, pues, ao final as persoas a medida que vamos cumplindo anos, vamos cargándonos, vamos tendo bagaxe de experiencia, sí, sí. E sempre dicimos a mesma frase, como nos gustaría ter esta experiencia con 30 anos menos? Claro. Esto pues vai a ser complicado, pero sí que podemos ser a nosa experiencia poñelos aportar ao servicio dos que teñen 30 anos menos, e iso é unha ventaxe moi grande para eles. E aportar ideas. Eu estarei atento a ese traballo que estás a fazer, e se me mandas documentación, eu aportarei precisamente é un traballo que estamos facendo dende a UNED, vale, eu agora xa sabes, bueno, non me lo contei, ando metido no mundo da psicología e estamos aí traballando. É un traballo riguroso feito desde a área de psicología social da Facultad de Psicología en UNED, e cando se acabe se publicarán os muy contidos e pasarei, pues, sin problema ningún. Vale, pois agradecido moitísimo. A puntualización de todas as semanas, que claro. Mañá escuitaremos o programa e claro que é importantísimo que se poda escuitar dende Radio Roncudo a partir das 10 da mañá, e que toda a información se poda ampliar en www.quepasanacosta.gal. Agradecemosche moitísimo, que teñes unha feliz semana. Ata outro momento. Boa semana tamén. Bueno, decirvos que mañá nos vamos a Madrid, que vamos a recoller o premio de innovación educativa do Ministerio. Para a semana que vamos comentaremos, o lunes recollémolo no INTEF, no do Ministerio de Educación en Madrid, e dende ali vos traeremos algunha que outra nova para a semana que vem. Pois, parabéns outra vez, que non facemos máis que felicitarvos, seguimos sendo talismán por vosotros. Digo, a ver se nos poñen alguna recollida de premios alá en Barcelona, que nos vemos, porque non vai para tamén. O gañar, e aunque non sexa para recoller premios, se en algún momento tendes a ocasión de chegarvos por aquí, estaremos encantados de estar con vosotros. Veña. Vale, unha aperta. Unha aperta, Óscar, hasta outro momento. Veña. Isto continúa con música, queridos escoitantes.